Звільнений Творець. Небо звіщає про Божую славу, а про чин його рук розказує небозвід. По цілій землі пішов відголос їхній, і до краю вселенної їхні слова. Псалом 19, вірш 2 та 5. 17 жовтня 1793 року міська рада Парижа оголосила, що Бог з цього моменту звільнений. Продаж Біблії та використання християнських виразів було заборонено. Усі християнські символи на церквах та на цвинтарях були зняті. Один із очевидців тих подій сказав: «Вважаю, що їм все ж таки доведеться залишити зірки на небі». Важко уявити, щоб такі рішення могли бути ухвалені сьогодні у розвинених західних країнах. І все ж багато хто зачиняє свої серця від Бога та намагається усунути його зі свого життя. Хто сьогодні замислюється над Творцем, коли дивиться на зоряне небо? Адже сам Бог створив зірки, встановив траєкторії їхнього руху, час виникнення та зникнення. Люди звикли вважати, що Всесвіт розвивається за певними законами, які давно вже відкриті. Але багато хто при цьому не замислюється про Творця. Тому перші вірші із Псалма 19 здаються їм дивними. Складається враження, що сучасна людина затулила свої вуха, щоб не чути, що говорить Бог. Той, хто відкидає вічну силу Бога, явлену в творінні, послання до Римлян, перший розділ, 20-й вірш, той робить це навмисне, бо Бога-творця можна побачити в навколишньому творінні. Бог ясно говорить про це у своєму слові. Виникає запитання: чи хочеш ти, слухачу, пізнати Бога? Він виявляє себе кожному, хто готовий вірити йому.